Bona tarda a tothom. Esteu escoltant Ràdio Primavera en el Biau 88.5 de la FM. Som les Salvantanes Grisis de P5B. Avui estem amb vosaltres, el Miguel, la Carla, el Miguel Àngel i jo, que sóc l'Ariadna. Bona tarda a tothom. Encara que el fred ha retornat, estem a la primavera. Com ja sabeu, va començar a final de març. Nosaltres hem decorat la classe molt bonica amb flors de plàstic. També he pintat la vida de la carteca tipus Eva. He pintat la marieta de mon color. Parlant com ha canviat el paisatge de la muntanya. Com ha estat? Com comencen a sortir les flors i la fulla? Com apareixen els animalons de l'hivern? El nostre poema que sabem de la primavera? Et tiro un secret molt fill. La primavera ja és aquí. He cantat una cançó i ha florit al meu balcó. Fuig hivern, vés a dormir. La primavera és aquí. Vés al teu palau del glaç, que ja som al mes de març. Parlant de més, sabe? El dilluns és el lloli. No he patat un moment i em no sento. També li conta. També he fet una rosa per la mare. A propòsit de Sant Jordi, a veure si sabeu aquesta endivinalla. El meu perfum a Carona, per ella d'enamorats. Vigila que no et punxis quan em cuis amb les mans. Qui sóc? Ja sabeu què és? És molt fàcil il·lusionar una pista. Fa molt bona olor. El dia de Sant Jordi és un dia molt bonic. No solament per les roses, sinó perquè també és el dia dels llibres. Al carrer també hi ha paradetes on venen molts tipus de llibres. Segur que trobes un que t'agradi moltíssim. Deixem-nos aquí el programa. El fet puc agradar. El meu programa és el últim curs. I des de Ràdio Primavera, la Sargantana Grisi, el 88.5, el FM, avui us han parlat el Miguel, la Carla, l'Ariadna i jo, el Miguel Àngel. Fins aviat. Si vols estar la primera, escolta Ràdio Primavera.